Zapraszam w sobotę tuż po 9:00. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Tu Trójka, program trzeci jest północ. Piątek, 3 sierpnia, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Śledztwo w sprawie handlu dopalaczami przejęła prokuratura krajowa. Grzmiało nad Warmią i Mazurami, burzowo nocą będzie też na zachodzie. Poprawia się jakość wody w Bałtyku. 9 osób zatrzymanych, 6 tymczasowo aresztowanych. To efekt wspólnej akcji policji i prokuratury po ostatnich śmiertelnych przypadkach po zażyciu dopalaczy w Łódzkiem. Wczoraj szef resortu sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, poinformował, że sprawą przejął Departament Walki z Przestępczością Zorganizowaną Prokuratury Krajowej. Prokuratura wspólnie z policją prowadzi w tej sprawie bardzo intensywne działania procesowe, efektem których jest zatrzymanie już 9 osób podejrzanych o udział w tym przestępczym procederze oraz postawieniem szeregu z nich zarzutów. W tym wniosków skierowanych jest szereg o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W 6 wypadkach wobec 6 podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Minister Ziobro zaapelował do młodych ludzi, którzy mają dostęp do tego rodzaju środków, aby pod żadnym pozorem nie próbowali zażywać takich substancji. Tylko w ostatnim czasie po zażyciu prawdopodobnie dopalaczy zmarło w Łódzkiem 10 osób, a walka z tymi środkami jest trudna, mówił w TVP Info rzecznik policji Mariusz Ciarka. Kiedy my wysyłamy do badań to śmieci, bo tak trzeba je nazywać, to świństwo, to tak wychodzi z opinii biegłego, że są tam właśnie proszki do prania, są tam wybielacze, jest trutka na szczury, a więc jeżeli wiemy, jak to działa w codziennym życiu, to jak ma to inaczej działać na nasz organizm? Uchwalone niedawno przez parlament przepisy zakładają, że dopalacze będą traktowane przez prawo na równi z narkotykami. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji wydała decyzję w sprawie kolejnych nieruchomości przy Pięknej, Mokotowskiej i Jagiellońskiej. W przypadku każdej z nich stwierdzono, że przy reprywatyzacji doszło do naruszenia prawa. Uzasadnienia postanowień nie w resorcie sprawiedliwości wysłuchał Michał Fedusia. 2 z 3 decyzji wydanych przez Stołeczny Ratusz komisja weryfikacyjna uchyliła, a w przypadku 3 stwierdziła jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa. Gremium w przypadku kamienicy przy Mokotowskiej zwróciło miastu nadzór nad częścią lokali. Zarządzono również zwrot 13 milionów złotych do kasy miasta. Z 3 decyzji, które podjęła komisja, 2 zostały wydane na osoby zmarłe. Ulica Piękna 49 to jest decyzja na między innymi pana Schoenfelda, który zmarł w 1974 roku. Przy ulicy Jagiellońskiej również udziały na osobę zmarłą, a z kolei przy ulicy Mokotowskiej nałożyliśmy 2 razy dla różnych osób obowiązek zwrotu wartości nienależnego świadczenia. Tak tłumaczył postanowienia szef komisji Patryk Jaki, a inny członek gremium Łukasz Kondratko pytał retorycznie. Należy tylko spytać się, gdzie w momencie, kiedy były wydawane decyzje, były osoby, które powinny sprawować nadzór nad urzędnikami. Michał Fedusia, Polskie Radio. Na kolejne posiedzenie niejawne komisji jeszcze dziś. Ostrzegaliśmy za synoptykami przed burzami i te przeszły już nad Warmią i Mazurami. Strażacy usuwali połamane konary drzew z dróg. Jedno przewróciło się na budynek gospodarczy, uszkadzając poszycie dachu. Najwięcej interwencji było w powiecie elbląskim. Nocą na Warmii i Mazurach też miejscami może grzmieć, podobnie na zachodzie. Poprawia się jakość wody w Bałtyku. Z powodu sinic nie można kąpać się w północnej części Sopotu, w Gdyni, Pucku i na jednym kąpielisku w Helu. Biała flaga powiewa w Gdańsku, na Mierzei Wiślanej oraz nad otwartym morzem. Temperatura wody w Zatoce to 25 stopni, a nad otwartym morzem 21. W położonej w amerykańskim stanie Kalifornia Dolinie Śmierci padł kolejny rekord upałów. Instytut Meteorologii w Stanach Zjednoczonych poinformował, że w lipcu średnia dobowa temperatura wyniosła tam ponad 42 stopnie. Dolina Śmierci to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi. To właśnie tam w 1913 roku zanotowano najwyższą temperaturę w historii – 56,7 stopnia Celsjusza. Tegoroczny lipiec też był tam wyjątkowo gorący. W ciągu tego miesiąca przez 20 dni z rzędu temperatura maksymalna przekraczała 49 stopni. Dolina Śmierci została odkryta w połowie XIX wieku przez grupę osadników, którzy szukali krótszej drogi przez góry do ogarniętej gorączką złota Kalifornii. Ze względu na ekstremalne warunki na początku XX wieku stała się ona atrakcją turystyczną. Dolina Śmierci to nie tylko jedno z najgorętszych, ale także najsuchszych miejsc na Ziemi. Najniżej położony punkt doliny znajduje się 86 metrów poniżej poziomu morza. Latem turystom zaleca się wypijanie co najmniej 4 litrów wody dziennie i powracanie do klimatyzowanych samochodów maksymalnie po 10-15 minutach pobytu na zewnątrz. Przy wjeździe do Doliny Śmierci ustawiono znaki ostrzegające przed ekstremalnymi upałami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nocą burza tylko w pierwszej jej połowie, nad ranem mgły, od 15 stopni miejscami na Lubelszczyźnie i Podhalu do 22 w Wielkopolsce. W dzień od Podlasia, Warmii i Mazury, Dolny Śląsk i Opolszczyznę, deszcz, burze lokalnie z opotami gradu, no i upalnie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Trójka pod księżycem. I na początek Tracy Chapman, For You, czyli dla Państwa, dla Was. To say, no words to convey this feeling inside I have for you. Deep in my heart, safe from the gods of intellect and reason, leaving me at loss for words to express my feelings. Deep in my heart, deep in my heart, look at me losing control, thinking I had it, the feelings this strong, no longer the master of my emotions. No words to say, no words to convey this feeling inside I have for you. Deep in my heart, safe from the gods of intellect and reason, leaving me at loss for words to express my feelings. Deep in my heart, deep in my heart, look at me losing control, thinking I had it, the feelings this strong, no longer the master of my emotions. No words to say, no words to convey this feeling inside I have for you. For you, czyli dla Ciebie, dla Was. Nie istnieją takie słowa, nie ma słów, które, żadne słowa nie i tak dalej. No i tutaj mogą być różne banały powtykane w to, jak wiemy, ale ta piosenka też te słowa zawiera i właściwie zaprzeczenie, no właśnie tych słów nie ma, ale tu nie ma też banału, prawda? No właśnie o tym będziemy rozmawiali dzisiaj. Albo i nie, jak Państwu się dzisiaj nie chce w upał. To wtedy wystarczy się przysiąść, posłuchać i pomyśleć. No dobrze, ale tak. Kora, dzień później Tomasz Stańko. Razem nagrali jedną piosenkę i to jest właśnie ta piosenka. Thank you. zasieki, zapory. Granice, stalowe rzeki, stalowe góry. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Bez serc. Granice. Nadjechał człowiek, biega i krzyczy, zawodzi, płacze i włosy rwie. Patrzę na niego, o co mu chodzi? On nie ma wstydu, obnaża się. I nagle ciemno i wiatr jak bicze podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płaczę, a Arab krzyczy, a Arab krzyczy. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Kora i Tomasz Stańko. Najpierw chcę Państwu coś przeczytać jeszcze, a potem coś opowiedzieć. Zacznę od, i to będzie taka układanka. W niedzielę zostałem poproszony o to, żeby jest w Warszawie taka kawiarnia artystyczna, Big Book Cafe się nazywa. Big Book Festival jest taki znany festiwal literacki, potem jest przedłużenie, kontynuacja. I w tej kawiarni poproszono mnie, żebym wybrał i przeczytał wiersze noblistów. No bo taki jest temat. Co tydzień ktoś przychodzi, czyta teksty noblistów. I ja pomyślałem o wierszach, wybrałem kilku poetów. Jeden z nich to Thomas Tranströmer, wybitny szwedzki poeta. I taki tekst znalazłem i przeczytałem wtedy i też chcę państwu, z państwem się tym tekstem podzielić, tym wierszem. Bardzo krótki. 7 marca 1979, taki nosi tytuł, przekład Miłosza. I jest taki. 7 marca 1979. Dość mając wszystkich, którzy przychodzą ze słowami, ale nie mówiąc nic, wyjechałem na zaśnieżoną wyspę. Pustkowie nie zna słów. Niezapisane stronice ciągną się na wszystkie strony. Natrafiam na ślady sarnich kopytek w śniegu. Mowa, choć żadnych słów. Thomas Tranströmer. A teraz będzie jeszcze jedna piosenka Manamu. Już nie czekał. biegnij razem ze mną. Ten biegnący saksofon Zbigniewa Namysłowskiego słyszeliśmy również. Teraz chciałbym coś Państwu opowiedzieć, bo to było jakoś dla mnie, nie pamiętałem tego wcześniej, to było przypomnienie. Po śmierci artystki Gazeta Wyborcza przypomniała wywiad Donaty Subotko z Korą. I ona w tym wywiadzie powiedziała tak, że chciałaby się spotkać z Mironem Białoszewskim. I o nic by go nie pytała, tylko poszliby razem na łąkę. I to jest jakieś niezwykle piękne, co powiedziała. Bardzo to mnie poruszyło i wzruszyło nawet. I chciałbym właśnie o tym spotkaniu z kimś, o milczeniu, o niepytaniu, o braku paplaniny, gadaniny i o pójściu razem na łąkę dzisiaj z Państwem porozmawiać. Nie wiem, kto to jest, ten ktoś, z kim Państwo by chcieli razem pomilczeć. To jest niezwykle piękne wyznanie. Bardzo kilka słów. Żadnej paplaniny, jak mówię. I to, że nie będę go o nic pytała. Moja żona mówi, jak to? Może się wstydziła. Kora by się wstydziła zapytać. Nie. Myślę, że chciała po prostu pomilczeć, pobyć. I jeszcze coś pięknego w tym jest. To znaczy, że pójdziemy razem na łąkę. Miron Białoszewski to nie jest poeta łąki. Poeta łąki to jest Leśmian. Miron Białoszewski to jest poeta przedmieść, blokowisk, zaułków, nie wiem, szmerów w rurach, Hamowa, o którym pisał, betonu, spojrzenia z balkonu, z góry. To na pewno nie jest poeta łąki. I myślę, że to jest raczej tak, że to Kora chciałaby mu pokazać tę łąkę. Pokazać mu coś pięknego. Coś, co jest być może dla niego nieoczywiste, dziwne. Nie blok, tylko łąkę. I to też jest takie piękne, prawda? Podzielić się z czymś, z kimś, kogo się szanuje, lubi, może nie zna, chce się poznać, może tęskni. No to zabiorę cię, pójdziemy razem. Nie będziemy biegać, nie, jak w piosence. To już nie te lata. Pójdziemy sobie razem na łąkę i ja ci pokażę tę łąkę i tam sobie po prostu posiedzimy i zobaczysz, jak to jest i może kiedyś zaczniesz pisać wiersz o łące. No nie wiem. Oczywiście tu są fantazje, wolna interpretacja i tak dalej, co poeta miał na myśli, ale jest coś w tym, prawda? Jest w tym coś bardzo pięknego, wzruszającego, szlachetnego, tak bym powiedział. A najbardziej mi się podoba to, że nie ma tutaj gadaniny. Paplaniny, która jest w koło, która jest tyle w koło, która, myślę, tak bardzo nas męczy, irytuje, która jest też często tyle agresji, albo tyle zagadywania pustki, albo jeszcze czegoś tam innego. Tu jest kilka słów, tu jest bycie ze sobą, tu jest milczenie, tu jest pójście gdzieś, w jakieś piękne miejsce, które chcę tobie pokazać, podzielić się z tobą czymś pięknym. To jest w tych kilku słowach, które ja właśnie wpadam w gadaninę, jak państwo zauważyli, a chciałbym tego uniknąć i będę się starał już odtąd. I właśnie temat jest taki troszeczkę, nie wiem, może jakbym sobie nogę podkładał, bo to jest temat taki, z kim, o czym lubię milczeć. Być i milczeć. To właśnie nie jest temat do rozmowy, bo jak tematem jest porozumienie bez słów, to po co dzwonić i o tym mówić? Więc jakby Państwo nie chcieli, to proszę bardzo, to w ogóle nie nalegam. A jakby Państwo chcieli, to bardzo proszę. Mogą Państwo oczywiście także napisać. Zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To jest taka, myślę, bardzo piękna inspiracja tego dzisiejszego spotkania. Możemy pomilczeć albo porozmawiać, jak Państwo sobie życzą, o porozumieniu bez słów i o tym, jak słowa są ważne, ale jak jest ich mało i właściwe słowa, a nie taka paplanina jak wokół. No dobrze, to ja obiecuję, że będę mówił znacznie mniej. I więcej posłuchamy pewnie. To teraz Tomasz Stańko. Thank you. So nice, czyli jak miło, pani Magdaleno. Dobry wieczór. Witam panią. So nice, jak miło. Dobry wieczór. Dobry wieczór i słucham. Bardzo mnie zaintrygował ten wstęp Kora i Miron na łące. Prawda? I moim pierwszym, bo ja w ogóle sobie jadę teraz nocą do domu, wracam z festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu, polecam, jeśli ktoś jeszcze nie był, to cudowna historia w ogóle. No i jadę sobie nocą i słucham tej Trójki pod Księżycem. I właśnie moje pierwsze pytanie, ale jak to? Dlaczego z Mironem na łąkę? To faktycznie... Trochę dziwne. Ale bardzo mi się podoba pana interpretacja właśnie, dlaczego z Mironem na łąkę. I ja zauważyłam, że właśnie jeśli chodzi o to milczenie, to ja w ten sposób poznaję, czy się przy kimś dobrze czuję. To już nie chodzi nawet o to, że teraz chcę powiedzieć, że z tym konkretnym przyjacielem mogę milczeć i tak dalej, ale to jest taki dla mnie wyznacznik tego, że ktoś się czuje dobrze przy mnie i ja przy tym kimś, kiedy właśnie nie musimy ze sobą gadać. Jesteśmy w jednej przestrzeni. Możemy, nie wiem, sobie spożywać posiłek albo nic nie robić właściwie, nie wiem, być w jakimś ogrodzie, no gdziekolwiek. I właśnie nie ma tego przymusu, że w ogóle się nic nie musi, a już tym bardziej nie musi się gadać, a jest taka serdeczność i ją się czuje w spojrzeniach albo w jakimś geście. I bardzo się cieszę, że mam takich ludzi w życiu, z którymi właśnie nie muszę gadać, ale chcę z nimi przebywać. I potem właśnie poznaję, że to jest to. Dziękuję bardzo. Tak właśnie. Dziękuję bardzo. Proszę bezpiecznie jechać do domu. Dziękuję za to, co pani powiedziała. Ja też mam, nie wiem, to nie jest test, bo nie robię tego z premedytacją, nie wyznaczam ludziom zadań, ale to rzeczywiście coś takiego jest. Jeżeli potrafię być z kimś, nie zagadywać tej ciszy, nie czuć się jakoś zaniepokojony, no i tak dalej, to może warto. To może warto spróbować. Albo to jest już ten ktoś sprawdzony, z którą nieraz już milczeliśmy i było nam dobrze. Na jakiejś łące, cokolwiek to znaczy. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jeśli by państwo chcieli opowiedzieć o milczeniu, zwłaszcza, że jest jeszcze upał, dodatkowa przeszkoda, to ja oczywiście zapraszam. No to co, to teraz może, no posłuchajmy zresztą. Thank you. as if from a distance, and I reply with impressions chosen from another time, time, time. To już koniec piosenki. To Brian Eno. Też mało słów, mało środków. Milczenia dużo, dużo przestrzeni, dużo ciszy. Dobrze, drogi Darku, nie zagaduj. I powiedz tak, Darku, jeszcze, że ta audycja ma kilkoro patronów. Jeden to jest Mirun Białoszewski, Kora na Łące. Drugi to jest moja wnuczka, która mówi, tacie, tak, ona ma 3,5 roku, mówi, nie zadawaj mi tylu pytań. No bo tata próbował wysądować, gdyby chciała pójść. Albo na przykład jest jeszcze taki pan, tu będzie trzeba wypikać to, co powiem. Tak postaram się tak powiedzieć, żeby wypikać od razu. Taki pan, wujek mojego znajomego, który kiedyś, ten znajomy pojechał do niego w odwiedziny. Piękne lato, jezioro, wzgórze. I ten wujek, który był no, raczej niezbyt wylewny. Znaczy w pewien sposób był wylewny, a pewien nie. Stanęli razem na brzegu tego jeziora. On go objął, taki wielki chłop, objął tego mniejszego znacznie kolegę ramieniem. Drugą rękę wyciągnął, pokazał mu ten wspaniały krajobraz. Mówi, Andrzej, ja. No i tutaj zamknijmy to kodą taką. Koniec. I to był zachwyt, bo właściwie no, co tutaj dużo gadać, prawda? No to są patroni tej audycji. Są jeszcze inni, o których państwo piszą, na przykład pani Justyna, ale może o tym za chwilę. A teraz sobie słuchamy. Cisza może być też bardzo groźna i niepokojąca, no, zła. Wybrałem też taką piosenkę, to jest przesłynna piosenka Simon i Garfunkel, Brzmienie ciszy. I tam cisza narasta jak rak, to jest cytat z tekstu tego utworu, ale nam chodzi o inną. I was sleeping and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. And the people bowed and prayed to the neon god they made. sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence. Trochę przyspieszyliśmy, ta piosenka ze startu lotnego, taka sztafeta wystartowała. Bardzo przepraszam. List. Pani Justyna. Moja przyjaciółka powiedziała, a potem napisała takie zdanie. Pomilczeć nienatrętnie wymownym milczeniem. Ona nauczyła mnie milczeć w taki sposób, żeby być w bliskim kontakcie z sobą, obok bliskiej osoby. Aby umieć milczeć, trzeba umieć czuć siebie. Kocham te rozmowy z nią w bliskiej ciszy. Takie nasze doświadczenia bywają dla mnie najpiękniejszymi rozmowami. Pomilczeć. No, bardzo proszę. To może teraz może to? Pan Jurek, mimo upału. Dzień dobry. Dobry wieczór, jak pan woli. Dzień dobry. Dzień dobry. I słucham pana. No, milczenie jest też takie, że na przykład można, dwie osoby się rozumieją bez słów, po prostu w ciszy, w spokoju i po prostu ja ze swoją dziewczyną się po prostu rozumiemy. Jak mieszkałem w Lublińcu w domu pomocy społecznej Zameczek, to z Marysią się po prostu rozumieliśmy nawet bez słów. Po prostu się bardzo kochaliśmy. No, no a teraz ja mieszkam w Otwocku na Konopnickiej 17. Panie Jurku, dziękuję bardzo. Proszę panią Marysię uściskać przy okazji. To jeszcze może nastąpić? Widujecie się czasem? Czasami, no, nie, to znaczy 3 lata temu byłem właśnie, odwiedziłem ją. No, ale 3 dni temu z nią rozmawiałem przez telefon. Uradowana była. Bardzo dziękuję. Też jestem uradowany, że pan zadzwonił. Ściskam dłoń. Proszę pozdrowić panią Marysię, jak będziecie rozmawiali. No to co? Posłuchamy dalej. Gdy państwo chcieli opowiedzieć o tym, jak jest bez słów, to ja zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i ta piosenka to właśnie składa się właśnie z kilku tylko słów. Posłuchajmy. Eliana Eliasz troszeczkę dopisywała słów, no bo właściwie u Santany to właśnie liczę teraz, raz, dwa, trzy, dziewięć tylko. Ojekomu wam mi rytmo, bueno pago zarmulata i tyle. Dziękuję. No dobrze, a ja zapraszam. 7trójek@dariusz.bugalski@małpapolskieradio.pl, gdyby państwo zechcieli zadzwonić i opowiedzieć o tym, co to znaczy. Chociaż ja wiem, czy to warto opowiadać. Ważne, żeby poczuć, że tak jest. Chociaż listy przychodzą. Bardzo państwu dziękuję za te listy. No może jednak przeczytam, bo to jest bardzo piękny list od pani Agaty. O ciszy i porozumieniu bez słów. Zawsze przy mnie był, pomagał, uczył, bronił przed podwórkowymi łobuzami, śmieszył, złościł. Czasem był, po prostu. Michał, mój starszy brat. Nie ma go już od lat. Gdy odszedł, czułam się opuszczona, porzucona, wręcz i tak bardzo nie potrafiłam się odnaleźć w otaczającej rzeczywistości, że zaczął mnie odwiedzać w snach. Gdy podążałam swoją ścieżką, napotykałam trudności, gdy czekałam na mojego pierworodnego Franciszka, teraz już 16-letniego. Było kiepsko, gdy urodził się, było źle. Gdy przestawałam dostrzegać świat po operacjach, znów potrafiłam go dostrzec. Tuż przed ślubem z moim ukochanym, gdy urodziły mu się kolejne dzieci, Witold 11, Jan prawie 6 lat. I zawsze wtedy Michał odwiedza mnie we śnie. Nic nie mówi, czasem przytuli, uśmiecha się, a ja wiem, że u mnie będzie dobrze. I mam tę pewność, że jemu też jest dobrze. Taka cisza i uśmiech zza światów. Pani Agata tak pisze. A teraz Pink Floyd. A cloud of eider down draws around me, softening the sound. Sleepy time when I lie with my love by my side, and she's breathing low. And the candle dies. When night comes down, you lock the door, the book falls to the floor. As darkness falls and waves roll by, the seasons change, the wind is warm. Now wakes the owl, now sleeps the swan. Behold a dream, the dream is gone. Thank you. down. Sleepy time in my life, with my love by my side, and she's breathing low. And I rise like a bird in the haze, when the first rays touch the sky. In the night wind. Moje zdjęcia mi Państwo podsyłają. Ja jeszcze nie zdążyłem otworzyć. Przepraszam, zaraz spróbuję. Ale to bycie z kimś i takie porozumienie bez słów może być i do różańca, i też do tańca. No to postarajmy się, żeby to było w obie strony. No taka słynna piosenka Raya Charlesa, to też się składa, nie wiem, pewnie z pięciu słów i z kilku dźwięków. See me in misery.